حدیث 404 عن انس رضی الله عنه شکسته انس خود جرازی ان النبی صلی الله علیه و سلم هم دیکر پیغمبر صلوات خود لبن و ابا بکر و ابو بکر و عمر و عمر رضی الله عنهما خودش هر دو کرازی بد کانو اوان خرکا یفتتحون الصلاه یعنی وقتی قرآن خان فاتحت خان دن اتن ویجدا بری خرتش تا چد گوتن بالحمد لله رب العالمين دبجن الحمد لله رب العالمين يعني بريهن بسم الله أبدن جشحيل ندبجن